internet eta teknologia berriak. Internet eta teknologia berriei tartea, argu joan saioan, gurean da egune enpresako Julen, kaixo egun on Julen? Iepa, ono da nurtzi. Zer moduz ondo? Ondo beha bai. Etzen un ezer entzuten, be? Ez. Bainartez. Bueno, guazen, informatika munduan sartzea, hainbat kontu ditugulako lantzeko, lehenik eta behin, bueno, agian... urteko informatika albistea, dagoeneko Windows enpresa erraldoiak atera du Windows 8a eta uste dut hainbat aldaketa dituela, ez? Bai, niko aldaketa handia izan da, ez? Ez dut probatzeko betarik izan oraindik, baina bueno, itxura batetara eta irakurri dugunaren enean, Google ezagutzen du Windows, baina pe Windowsen logika guztia, pues apurtzen du, ez? Eta ja gehiago pentsatu da baita ere, gaur egungo aparatuetarako, ez da, tabletarako, incluso mugikorretarako ere bertsio berezi badu eta beste ukipen bidezko aparatuetarako ere pentsatuta dago Windows 8 berria. Bueno, 3 urte Windows 7a bota zuten 3 urte pasa dira eta Windows 7a esan behar dugu 670 milioi ordenadoretan dagoela sartuta. Bai, Windowsa nabarmen oraindik ere, mundu osoan sistema eragile erabiliena izango da, ez? Behaiek ere esaten dute, nik uste dut horrela dala gainera. Erabiliena da baitez ere, mundu profesionalean edo lan munduan, ez? Eta horrez dago, lan mundua irakaskuntza eta holako erakunde handietako enpresentzako eta sistema eragile erabiliena dela esan daiteke zalantzarik gabe. Gertatzen dana, azken 3 urte hauetan batez ere, nolabait denbora pasako esango dugu, erabilera asko sortu dela eta horretarako Android eta Applek berak sortutako sistema eragileak eta min egin diotela, ez? Orduan pixkat hortarako ere, denbora pasakorako ere merkatu hartan ere sartzeko, Windows 8ak ere alegin berezi bat egin dute horretarako ere. Eta bain zai egon behar dugu, ze agilan astegea Windows 8a jartzen eta arazuak daude, ez? Ze askotan hasiera astapenak beti horrelakoa dira, ez? Bai, ez dakit arazoak izan dituzte, ez dakit hain enpresa handiak eta bar, baina bai, normalean beti bigarrengo olatuaren zain egotea gomendagarri izaten da, ez? Beti esperimentatzen aurrena izateak, sortu itzazke olako arazoak eta historikoki Windowsek izan ditu olako albiste potoloak, ez? Katzak, zuloak, virusak eta beste, ez? Eta guk nik meintzatu behindik ez dut asmorik probatzeko. Aukera izango probatuko nuke, baina pixkat itxoiko dugu eta aurrago hasiko ea sakon. Hori da. Landu esan behar duguna, Windows 7a duten ordenagailuak aktualizatu dezakete Windows 8arekin 40 euro ordainduta eta udaran erositakoek 15 euro, ez dakit jendia egoeran ikusita ez dakit aktualizatuko duen bere gailua. Seguramente ordenagailu arrunt bat duenak ez dakit, baina ez dirutzen ez duela berrituko, ez duela aktualizatuko. Nik uste batez ere hauek oain aziko diala, tabletak, behaiek ere atera dute, Microsoftek atera du Surface deitzen dan tablet bat, eta nonbait Sony, Lenovo eta hainbat markak ere aziko dute Windows 8a eramango duen aparatuak ateratzen, eta nik uste batez ere aktualizazioa baino gehiago izango diala aparatu berriak erozte dituen jende horrek, baina berak ekarriko du Windows 8a implementatuta, eta horiek izango diala, nire ustez behintzat, erabiltzaile nagusiak. Windows 8arekin bat hainbat kontu aplikazio programa berritzen dira, tartean Office, Bing bere bilatzailea, interneta, nabigatzailea, mapa, MSN, Outlook.com, SkyDrive, lainoan esan dezakegu, eta berritasun gisa esan behar dugu Skype-a berritzen dutela, esan behar dugu Microsoftek Skype erosi zuela eta hori egokitua dago beti konektatua egoteko. Hori da, kurioso da, batetik hori da Skypearena eta gaina ba, betirenik enfokamaten, ba, aparato berri hauetan ere, pues, ja, kamarakin atuztelako, eta hor, bideokonferentziako aukerak eskaintzen dituztene aparatu dielako, pues, eskaipa esatea, integratu, pues, bueno, ba, interesgarria eta importantea da. Naiz eta bestelako sistema eragila dituzten aparatuetatik ere erabili alden eskaipa, zai, horretarako instalatuta. Baina horre, kurioso da, ba, igual bestekin alderatuz, ba, Office-a ja txertauta dakarkila, eta, bueno, aipatzen dute ere, pues, hain zuzen aparatu berri egiterako, tabletetarako eta bar, pues, Office egokitu bat izango dela, ez? Gaur egun, pues, Office mugatuak edo, bueno, bertsio bajuxoa jartzen ziren olako aparatu den, eta hain badirudi, pues, Office osoa prestatu dutela, bat tablet horretan manejatzeko, ez? Hori bai, nabarmen aipatzen dute behin eta berriz, pues, erabilera egoki bat egin alizateko teklatu bat beharrezkoa dela. Ba, adibidez, niko, Excel bat adibidez, ba, ukipen, oza, pantalla taktil batean erabiltza, pues, ez da bat ere erosoa. Erosoa, ez. Naiz da tablet bat izan, ba, tablet horri pues, teklatu bat, da xago bat jartzea beharrezkoa dela, aipatzen dute. Bi bertsio daude, Windows 8 arrunta eta Windows RT, zuk esan duzun moduan, gailu berri entzako. Bai, hori da, edo prozesagailu txikiago duten gailuetarako, ba, mugikorrak eta bar, ba, horietarako harinago ibiltzeko, ba, bertsio simpleago bat edo atera dute, eta hain zuzen horri deitu diote RT, Windows RT bertsioa nola baita. Bueno, gai ez aldatuko dugu, Julen, eta orain Amazon eta Apple bueno, azertuko ditugu, Kindle Fire eta iPad Mini. Bueno, kontua da, atera dela iPad Minia, bestea baino txikiagoa, esaten dute, baino, bueno, neurriz neurri antzekoa da, bai. Baino prezioa, hori bai, deigarria, Kindle Fire, HD, $189 eta iPad Minia $329 hauek ezakite krisia zer den, Julen? Ja, bai, hor gerra dago irekita, ez? Eta baina hain zuzen ere idea kampainak, enpresa guztiak alkarren kontrako kampainak egiten, ez? Eta adibidez, albista Amazoneko da, pues, Kindle Fire-a egiten dutena Amazon gunean konparatzen dute iPad Miniarekin, ez? Eta esaten dute Kindle-a askoz merkeago dela eta gaina askoz ere gehiago ematen duela eta iPad Mini askoz ere garestiago dela eta gainera eskaxagoa dela diote, ez? Da holako publizitate, gerrako publizitatea nolabait, ba, bakoitzak bere onurak, bere indarguneak bari komunikatzen du eta bestearen ahuldadeak ba, zapaltzen zaiatzen da, ez? Baina egia da, azken finean iPad Mini atera da, baina bi kontzeptu ezberdin dira. iPada azken finean Apple-ek dirua egiten du aparatuak saltzetik eta gero edukietatik ere bai, baina batez ere aparatuan dago bere negozioa eta horregatik pues prezio altuago izate dituzte. Eta Kindle Fire, oza, Amazonen kasuan aldiz aparatuak saltze dituzte bai, baina beren benetako negozioa da gero hor ba edukiak saltzen dituztelako, ez? Bai liburuak, bai musika, bai bestelako bideoak eta bar, ez? Orduan, ba bi estrategia ezberdin dira. Baina egia da, iPad Mini atera dela, hain zuzen ere Kindle-aren kompetentzia egiteko, Kindle-a, Galaxy-a eta beste hainbat tableten aurkako kompetentzia egiteko, ez beste sektore bada nola, eta iPad normala zango bila tableta handiagoa da, eta bueno, ba, beste segmentuaten sartzen da, eta Mini atera dute hain zuzen ere, pues Kindle-arekin batez ere lehiatzeko, ez? Biak tamaina antzekoa dute, 7 pulgada Kindleak eta 7,9 iPad Miniak, baina bueno, esan dezakegu antzeko tamaina dune tableta diela, eta orduan, pues hori, biak alkar, adar, bueno, ba, hor da bitza, ez, indarrean edo gerran. Bueno, eta deigarria da, azkeneko albiste hau, Estatu Batuetako ejertzitoa pirata informatikun bila. Bai, hoi oikoa da, eh? Osea, informatika munduan beti, ba, horre artista batzu hackerrak eta horre mundu horretan dabiltzenak, pues normalean ba neko jende azkarra eta potente izaten da eta normalean ba holako erakunde potenteak pues beren zerbitzuak bilatzen dituzte, ez? Eta kasu hondan pues atea da albistea ba Estatu Batuetako ejertzitoak hain zuzen ere ba nahitula kontratatu holako jendea, ez? Ohikoago hain urte batzuk eta pues ohikoago izaten zen antivirus enpresek eta pues hain zuzen ere holako jendea kontratatzen zutela, ba, gero inoiz virusak sortzen ibili zen jendea, pues gero virusen aurka borroka horretan kontratatzen zuten balako jendea, ez? Baina bai, kurioso da albistea, baina esango nuke ohiko zea badala, ez? Prozedura bat edo ohiko albiste badala, bai. Bueno, Julen, amaitzeko ez dakit zeo ze gehiago esan nahi dezun, edo? Ba, ez daukat zer berezirik egiteko, ez? Nik esango nukena guzti honetan da, pues hori, gero eta aparatu gehiago ditugula, eta ber, pues, lehia horrek gutxienez, ba, erabiltzaileoi edo bezeroi, ba, prezioen beherakada bat ekartzen digun, eta, bueno, guk, ba, teknologia horiek merkeago disfrutatzeko aukera izaten dugun. Ba, egunea enpresako Julen, mila esker beste aste betez gurean izategatik eta hurrengo astera arte. Erki, zuei. Aio. Aizan.